الحمدللہ اس وقت فیضان مدینہ محلہ سودا گران سبزی منڈی کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے عظیم الشان مدنی اجتماع میں عرب امارات سے بصورت آواز بذریعہ ٹیلی فون سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفی عنہ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. جذب القلوب الی دیار المحبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے. میں نے دل میں خیال کیا شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے. اتنے میں ایک شخص جو حسن و جمال کا پیکر اور معطر معطر تھا، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گیا اور اس نے مجھے منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے. میں نے اسی طرح جوابات دے دیے، عذاب مجھ سے دور ہوا. میں نے اس بزرگ سے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا، تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان برسر اقتدار تھا. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تگودار خان کے پاس تشریف لائے. اس نے جب سنتوں کے پائکر باویش مسلمان مبلک کو دیکھا تو اسے مسخری سوجھی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ، تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے مالک اللہ عز و جل کا کتا ہوں، اگر میں جانساری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جبکہ وہ آپ کا فرمبردار و وفادار ہے. چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی، نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر اللہ عز و جل سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان میں تاثیر تھی، ان کے میٹھے بول کام کر گئے. تگودار خان نے جب اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو بے حد متاثر ہوا اور نرمی سے بولا، علی جا آپ میرے مہمان ہیں، میرے یہاں قیام فرمائیے. چنانچہ آپ اس کے یہاں مقیم ہو گئے. تگودار خان روزانہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے. آپ کی مسلسل محنت اور شفقت نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. وہی تگودار خان جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شہدائی بن چکا تھا. اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا. اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسطی ایشیا کی خونخوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا مبلغ ہو تو ایسا، اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ غصے میں آ جاتے تو ہر کسی یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ اگر یہ قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات، اگر یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہی تھی جس کی شیرینی اور چاشنی نے تگودار خان جیسے وحشی اور خونخوار انسان بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدا رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں اور غلط استعمال جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے مائل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تصدیق قلبی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے سے قبل وہ اللہ عز و جل کا ناپسندیدہ تھا اور اب محبوب بن گیا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب زبان سے ادا کی ہوئے کلمہ پاک کی بدولت آیا۔ اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں۔ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں گے، ذکر اللہ عز و جل کریں گے، درود و سلام کا ورد کریں گے، خوب خوب نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاء اللہ عز و جل وارہی نیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ مکاشفت القلوب نے سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ لوٹیے۔ چنانچہ روح المیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پوری سورت کو پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دلاؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم کہہ لیجئے اور جنت کی حوریں حاصل کیجئے۔ چنانچہ روض الریاحین میں ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، ایک بار دعا کی، یا اللہ عز و جل تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک مجھے دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ اور جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عطا کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 100 خادمائیں، ہر خادمہ کی 100 100 کنیزیں، اور ہر کنیز پر 100 100 ناظمائیں، یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم کہہ لیا کرتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ مسند امام احمد میں ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ تابارانی شریف میں ہے، ایسا ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ تو آپ بھی 12 مرتبہ کہہ لیجئے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال تعلیم فرمایا، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، صاحب پسینہ خوشبودار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں، استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، آقا درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمہ کے عوض جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں 4 کلمات بتائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں، اور کم پڑھیں تو کم، مثلا سبحان اللہ کہا تو 1 درخت، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 2 درخت، 12 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 12 درخت۔ تو چلیے 12 درخت لگوا لیتے ہیں، وہ بھی کہاں؟ میرے آقا کی جنت میں، اور انشاءاللہ آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ۔ تو چلیے میرے ساتھ آپ بھی ورد سبحان اللہ کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلائے جائیں اور جنت میں خوب خوب درخت لگوائے جائیں. کبھی سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگوا دیجئے, کبھی الحمدللہ کہہ کر جنت میں درخت لگوا لیجئے, کبھی لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگوا لیجئے, تو کبھی اللہ اکبر کہہ کر جنت میں درخت لگوا لیجئے. عمر رازائے مکندر گفتگو, ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. اسی طرح زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے, جیسا کہ در مختار میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, معلوم ہوا ذکر اللہ عز وجل اور درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینا بہت ہی بڑی سعادت کا باعث ہے, لیکن ہاں ہر عمل کی قبولیت کی چابی اخلاص ہے. یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی. مثلا بہار شریعت حصہ سیوم میں در مختار اور رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے, گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود پاک پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے. یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں, ناجائز ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, گھر میں ہو یا باہر, گلی ہو یا بازار, ہر جگہ اپنی زبان سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنے کی عادت بن جائے تو زہ نصیب. نزہت المجالس میں ہے, ایک بار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار نامدار آقائے والا تبار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا, جب بازار جانے لگو تو یہ پڑھ لیا کرو, بسم اللہ وباللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو یہ پڑھتا ہے اللہ عز وجل فرماتا ہے اس نے میری یاد قائم رکھی جبکہ دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہیں. میرے حبیب کو گواہ, اے میرے حبیب تم گوارے نا, میں نے اسے بخش دیا. تو آپ بھی پڑھ لیجئے, بسم اللہ وباللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو بازار میں ذکر اللہ عز وجل کرتا ہے اسے ہر ہر بال کے بدلے بروز قیامت ایک ایک ہار تجلیات و انوار کا پہنایا جائے گا. یاد رہے تلاوت قرآن، درود و سلام، نعت شریف، خطبہ، دعا، سنتوں بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ عز و جل میں شامل ہیں. لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ 12 منٹ تک بازار میں فائضان سنت کا درس ضرور دے، انشاءاللہ عز و جل اسے بازار میں ذکر اللہ عز و جل کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور بازار میں نیک کام کرنے کا ثواب. اللہ اللہ، نزہت المجالس میں نقل ہے، میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے مدنی شہد سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بازاریں غفلت کے مقامات ہیں، ان میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ عز و جل 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ عز و جل، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنتوں بھرے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں. جی ہاں، اگر کوئی شخص کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کو تسلی دینا بھی زبان کا بہترین استعمال ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، جس نے ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہو، اسے جنت میں ایک چادر پہنائی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ظاہر جنت میں چادر جب ہی ملے گی کہ جنت میں بھی ہمارا داخلہ ہوگا. معاذ اللہ جہنم میں ہو اور جنتی چادر ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پتا چلا کہ کسی عورت کا بچہ فوت ہو گیا، اس کی اگر کوئی تعزیت کرے، اب زبان سے کرے یا لکھ کر کرے، مثلا لکھ کر ہی کرے، ظاہر عورت کے پاس کیسے جائے گا، تعزیت کرے تو جنتی چادر ملے گی انشاءاللہ. آقا کے صدقے میں جنت ملے گی، وہ بھی آقا کے پڑوس میں ملے گی، اور انشاءاللہ جنتی چادر آقا کے جنت کے پڑوس میں مل کر ہم آقا کو چھپ چھپ کے دیکھا کریں گے انشاءاللہ، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم. جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل، زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، مگر یہی زبان اگر خدا رحمان عز و جل کی نافرمانی میں چلی تو بہت بڑی آفت بھی یہی ہے. ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان تمام اعضاء سے بڑھ کر ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، واقعی زبان اگر ٹیڑی چلتی ہے تو بعض اوقات فساد برپا ہو جاتے ہیں. اسی زبان سے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق کہہ دے تو طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے. اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اگر مد مقابل کو تیش آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اسی زبان سے کسی مسلمان کو بلا ضرورت شرعی ڈانٹ دیا تو اس کی دل آزاری ہو گئی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تابارانی شریف کی روایت میں ہے، سرکار مدینہ سینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ احیاء العلوم میں ہے، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، ہم غمزدوں کے غم خار، شفیع روز شمار، صاحب پسینے خوشبودار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان ایک کلمہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کا کہتا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے کوئی بڑی رضا مندی حاصل ہو جائے گی، مگر اللہ عز و جل اس کے باعث قیامت تک کی رضا مندی لکھ دیتا ہے، اور کبھی ایک کلمہ ناخوشی کا بولتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے ناراضگی زیادہ ہوگی، مگر اللہ عز و جل اس سے اپنی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں زبان کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے، اور اللہ عز و جل کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، لہذا زبان پر قفل مدینہ لگانے میں ہی عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے گفتگو کرنا بے حد مفید ہے، کیونکہ جو زیادہ بولتے ہیں عموماً وہ خطائیں بھی زیادہ کرتے ہیں، راز بھی فاش کر ڈالتے ہیں، غیبت و چغلی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسوں کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، بلکہ بک بک کے عادی بعض اوقات کفریات بھی بک ڈالتے ہیں۔ کسی محفل میں ایک بار ایک اسلامی بھائی نے مجھ سگے مدینہ کو بتایا کہ ہمارے نانا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف اشارہ کر کے وہاں تشریف فرمائیں، یہ انہوں نے کہا۔ میں نے ان کے نانا جان کا بڑا نام سنا تھا، لہذا شوق دیدار میں وہاں جا پہنچا۔ مذہبی وضاقتہ کے ایک ضعیف العمر بزرگ معتقدین کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، میں بھی سلام و مصافحہ کے بعد ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بیچارے باتوں نہیں بہت تھے، بولنے کا عالم یہ تھا کہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے، ذرا رکے تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ زبان سے جھٹ الفاظ پھسل پڑے، اجی عمر کیا پوچھتے ہو، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام مجھے بھول گئے ہیں۔ حاضرین قہقہ مار کر ہنسنے لگے، مگر مجھے کاٹو تو خون نہیں۔ میں نے ذرا اونچی آواز سے کہا، آپ توبہ کیجئے کہ آپ نے ملک الموت علیہ السلام کی توہین کر دی، یہ کلمہ کفر ہے۔ جتنے لوگ یہ جملہ سمجھنے کے باوجود ہنسے، وہ بھی سننے کے کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے، لہذا وہ بھی توبہ کریں۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، وہ بزرگ چونکہ بڑی نسبتوں والے تھے میری بات سن کر آبدیدہ ہو گئے، اور سب کو گواہ رکھ کر انہوں نے توبہ کی، الحمدللہ۔ اب عرصہ ہو گیا، بیچاروں کا وصال بھی ہو چکا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے زیادہ باتیں کرنا کس قدر خطرناک ہے، کاش ہم بولنے سے پہلے اپنی بات کو تول لیا کریں کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں اس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس بات میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، تو پھر وہ بات فضول ہے، لہذا بات کرنے کے بجائے ہم اتنی دیر درود شریف پڑھ لیں تو کتنا عظیم فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسرار الاولیاء میں ہے، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پاک سے ایک بار ایک فضول بات نکل گئی۔ پشیمانی کے عالم میں آپ نے زبان کو دانتوں تلے زور سے دبایا کہ خون نکل آیا اور اس ایک بیکار جملے کے کفارے میں 20 برس تک کسی سے گفتگو نہیں کی. کاش ہم صرف اتنا ہی کریں کہ اگر فضول بات منہ سے نکل جائے تو بطور کفارہ 12 بار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ لیں, یا ایک بار درود شریف ہی پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم. سکتا ہے کہ شیطان ہمیں اس خوف سے فضول باتیں کرنے پر نہ ابھارے کہ یہ کہیں ذکر و درود کا ورد شروع کر کے مجھے پریشانی میں مبتلا نہ کر دے. جی ہاں, منہاج العابدین میں یہ حدیث پاک موجود ہے, شیطان کے لیے ذکر اللہ عز و جل اتنا تکلیف دہ ہے جیسے انسان کے لیے خارش. بخاری شریف میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یہ روایت میں مزید 2 بار دہراتا ہوں تاکہ 3 بار ہو جائے, کہ کوئی اہم باتیں 3 بار دہرانا سنت ہے. اب یہ کہ الحمدللہ ساری باتیں تقریباً اہم ہی ہیں تو اس روایت کو مزید 2 بار دہراتا ہوں, آپ بھی اپنی گرے میں باندھ لیں. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف میں ہے, سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. جو اللہ عز و جل پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. افسوس صد افسوس, آج کل اچھی صحبتیں کمیاب ہیں, اچھے نظر آنے والے بھی بدقسمتی سے اچھی باتیں کرنے کے بجائے فضول باتوں میں مشغول نظر آ رہے ہیں. کاش ہم صرف اللہ عز و جل ہی کی خاطر لوگوں سے ملاقات کریں اور ہمارا ملنا صرف ضرورت کی باتیں کرنے کی حد تک ہو. غیر ضروری سوالات کی وبا بھی عام ہے. مثلا یہ میں مثالیں دیتا ہوں غیر ضروری باتوں اور فضول باتوں کی جو ہمارے اندر مروج ہیں. مثلا یہ گاڑی کتنے میں خریدی, کس سال کا ماڈل ہے, آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے, فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے, یار مہنگائی بہت زیادہ ہے, اف اتنی گرمی, آج کل تو کڑکڑاتی سردی ہے, نہ جانے یہ بارش اب رکے گی بھی یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ جو میں نے کلمات چند آپ کو بتایا ان میں آپ بتائیے کیا دین کا فائدہ کیا دنیا کا فائدہ. ہاں کوئی ضرورت ہو تو پوچھ سکتے, مکان چاہیے تو پوچھ لیا, وہی گاڑی لینی ہے تو اس کی معلومات کر لی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف وہ پوچھنا برائے پوچھنا ہوتا ہے, کھوٹی پنچات جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں یہ ہوتی ہے. تو اس کی جگہ اگر درود شریف پڑھ لیا جائے, ذکر اللہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا, بہت ہی فائدہ ہوگا. اور بعض اوقات خود بخود معلومات بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے سائی بھائیو, اس طرح کے بے شمار جملے بلا ضرورت بولے جاتے ہیں. کئی فضول سوالات تو ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب بعض اوقات سامنے والے کو مروت میں معاذ اللہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. مثلا جو سفر سے آیا ہو اس سے اگر کہا جائے آپ کو سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, جواب ملے گا جی نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. ظاہر سفر میں سفر ہے, اس میں تکالیف کا سامنا تو ہوتا ہی ہے, تو یہ سوال ہی مناسب نہیں ہے کہ وہ اگلا جھوٹ بول دے گا نہیں نہیں بالکل خیریت رہی, حالانکہ اس کو پریشانی ہوئی تھی. اسی طرح ہمارے گھر کا کھانا پسند آیا, ہمارا گھر آپ کو اچھا لگا, میں نے ابھی جو بیان کیا آپ کو کیسا لگا؟ کسی سے پوچھا جائے میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی اس میں آپ کو میری آواز کیسی لگی وغیرہ. اس طرح کے سوالات میں عموماً مروت میں جواباً جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب کون کہے گا کہ آپ کا کھانا اچھا نہیں لگا یا آپ کا گھر مجھے پسند نہیں آیا؟ حالانکہ کھانا اچھا نہیں لگا تھا, اگلا کھاتا روٹی, ہم نے اس کو بریانی تھی لیکن وہ تو روٹی کھا دیے تو اس کو تو مزہ نہیں آیا ہوگا. تو ہم مطلب یہ کہ پوچھ کر اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا, وہ مروت میں بےچارا کہہ دے گا کہ بہت اچھا لگا. اسی طرح نعت خوان پوچھے کہ میری آواز کیسی ہے, تو آپ بتائیے کہ کس میں طاقت ہے جو کہہ دے کہ تیری آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے, ہمت ہو چاہے بھدی آواز. تو مجبوراً اس کو کہنا پڑے گا کہ واہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے. تو اب یہ کہ اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جس میں جھوٹ جواب میں جھوٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فالتو سوالات کرنے نہیں چاہیے. کھانے کی تعریف خود جو کرے نا تو وہ چلو سمجھ میں آئے گی, اس کو اچھا لگا تو بول پڑا. اب اگر اس نے خوشامد کے طور پہ جھوٹ بولا تو اس کا مجرم وہ ہے, آپ کے سوال پر جھوٹ بولنا نہیں ہوا. یہ بعض لوگ تو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں, بات بات پر اس طرح تائید طلب کرتے رہتے ہیں. آپ کو تجربہ ہوگا, بلکہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے, شاید بہت سو کی عادت ہوگی. تو اگر یہ عادت ہے تو میری اب اس وقت سن کر شاید نہیں نکل جائے گی, آپ کو بہت اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جب جب یہ غلطی ہو تو آپ کو کچھ اپنے اوپر کفارہ ڈالنا پڑے گا کہ اتنے درود پڑھ لوں, اتنی بار ذکر اللہ کر لوں. ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ صادق ہو تو مطلب یہ نہیں کہ عادت نکلے, ورنہ مشکل ہے. یہ عادت ہوتی ہے اور بالکل اس میں لوگ منجے میں ہوتے ہیں, اور عموماً یہ عادت نوجوانوں میں کم ادھیڑ عمر میں زیادہ ہوتی ہے. تو ادھیڑ عمر کے لوگ منج جاتے ہیں, ان پر ایسی پتھر کی لکیر کی طرح بعض اوقات یہ عادتیں وہ جام ہو جاتی ہیں, نقش ہو جاتی ہیں کہ اس کا نکلنا بڑا دشوار. بہرحال یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے. مثلاً بات بات پر تائید طلب کریں گے, کیوں بھائی ٹھیک ہے نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بات لاکھ ناقابل قبول ہو مگر بڑے میاں سے بگاڑے کون, کس کو لیکچر سننے کی فرصت ہے؟ تو مروت میں ہاں میں ہاں ملا کر بارہا جھوٹ بولنے کا کبیرہ گناہ کرنا پڑتا. جی ہاں, جھوٹی بات اگر آپ اس سے متفق نہیں اور ہاں میں ہاں کریں گے جان چھڑانے کے لیے تو گناہ کبیرہ ہوا نا, اس کی جھوٹی بات میں ہاں کہنا. تو ایسے باتونی لوگوں سے کوسوں دور رہنے میں یہ عافیت ہے. انہیں طرح طرح کے اسٹائل ہوتے. میری بات سمجھ میں, میں سمجھا نہیں سکا, میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. اب وہ اگلا مروت میں بول دے گا نہیں نہیں بھائی سمجھ میں آ گئی ہے, وہ کام مطلب ہے اتنی چکنی کر رہی ہے, کس کو فرصت ہے اتنی لمبی کرے اور مطلب اس کا لیکچر سنے. میں معافی ضمیر کہہ نہیں سکا آپ کو. تو اس طرح کے مطلب فضول گو اس معاشرے میں بہت ہوتے. تو اللہ کرے کہ ہماری یہ عادتیں نکل جائیں اگر ہیں تو. تو اس طرح مطلب ایسے باتونی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا جہنم میں پہنچا سکتا ہے. جی ہاں, کیونکہ اس طرح کے باتونی لوگ بعض اوقات گمراہی کی باتیں بھی کر ڈالتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ کفریات بھی بک ڈالتے ہیں, اور حسب عادت تائید حاصل کرنے کے لیے کوئی کفر بکیں گے معاذ اللہ, پھر کہیں گے کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اب سامنے والے سے ہاں کہلوانا ضروری ہے اس کو. تو بعض اوقات وہ سامنے والا بھی مروت میں سمجھنے کے باوجود اس کی ہاں میں آ کر دے گا, اور ہوش و حواس کے ساتھ کفر کو سمجھ کر کفر کی تائید بھی کفر ہے. العیاذ باللہ التوفیق. ایسوں سے جان چھوڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ اکثر میں نے دیکھا کہ بحث کریں گے, مناظر بن جائیں گے, بہت بڑے مناظر اسلام. مناظر اسلام کو پوچھو کہ غیب کی تعریف کیا ہے, نہیں پتا. حاضر ناظر کی تعریف نہیں معلوم, اور ہیں مناظر اہل سنت. تو مناظرہ کرتے اور پھر اس میں معاذ اللہ ان کی معلومات کی کمی کی وجہ سے اگر سامنے والا کوئی توہین بھی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو بعض اوقات ہاں میں ہاں کرنی پڑ جاتی ہوگی, یہ امکان رہتا ہے. تو جو جاہل ہے جس کو آتا نہیں اس کو تو بحث کرنی نہیں چاہیے, تو ہے ہی علماء کا فیلڈ. اپنا مسلک چھوڑو مت, کسی کو چھیڑو مت اور اپنا مسلک چھوڑو مت, بس یہ اصول بنا لیجئے. آپ بحث کریں گے آپ کو معلومات ہوں گی نہیں، اور خامخواہ کسی غلط بات میں اس کی تائید آپ نے کر دی، آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا کہ ہاں یار یہ صحیح کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو آپ پھنسے. تو اس لیے بس اپنا مطلب انہیں کہ کیے جائیں، اپنوں میں رہیں، اپنوں سے بات اپنی بات کریں. ایسے مناظر تو میں نے اتنے دیکھے، یہ عوامی مناظر جو ہوتے ہیں نا جن کو آتا جاتا کچھ نہیں، ایسا بور کرتے ہیں کہ بات اب پلٹے کیسے. بس مجھے اپنے مناظر ایک قصے بس سناتے ہیں، بہت سن سن کر اب تو میں عادی ہو گیا ہوں. اب تو خیر موقع ہی کم ملتا ہے، اتنا رش لگ جاتا ہے ملاقات میں، ورنہ پہلے بہت سننے پڑتے تھے. نیا نیا دعوت اسلامی سلسلہ تھا نا، تو بھائی ہر دوسرا سمجھو مناظر ہے، اپنے قصے سناوے. خیر اللہ تعالیٰ ایسے مناظرین سے ہم کو محفوظ رکھے کہ ان کو خود ہی معلومات نہیں ہوتی بیچاروں کو. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں علماء اہل سنت کے دامن میں رکھے کہ یہ انہی کا میٹر ہے، اور وہ جس طرح فرمائے ہمیں اس طرح کرنا ہے. تو بعض اوقات معاذ اللہ اس طرح جی خیریت، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسوں کی تائید کرتے ہوئے بہت سوچا کرو، بس چپ ہو جایا کرو. اگر ان سے جان نہیں چھوٹتی کسی طرح سے، کوئی ایسا قریب عزیز ہے، ابا ہے یا چچا ہے، تو بہر بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، تو کم از کم اس کی سنی ان سنی، نو لفٹ، توجہ نہیں، ورنہ آمیا کرنے میں بارہ جھوٹ بولنا پڑ جائے گا. اگر اس کی اب مثالیں مزید دینے جاؤں تو دیر بہت ہو جائے گی شاید. اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، جو بات ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہے اسے اگر دو یا تین الفاظ میں کہا تو دوسرا اور تیسرا لفظ فضول و وبال ہے. مگر بعض لوگ خود تو فضول گو ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی دو بار بولنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ بھی ایک کوالٹی دیکھیے لوگوں کی، اور 99% اگر کہوں تو شاید زیادہ مبالغہ نہیں ہے، اتنوں کی عادت ہوتی ہے. آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی غالب اکثریت کی عادت ہوگی جو دوسروں کو فضول بلواتے ہیں. آپ آسانی سے عادت نہیں جائے گی، اس کو آپ کو بار بار اپنے آپ کو سزا دینی پڑے گی، زبان کو کچلنا پڑے گا، دیوار سے ٹکرانا پڑے گا، تب شاید کہیں جائے کر یہ عادت آپ کی نکلے. اب بھی اگر کفلے مدینہ کا ذہن بنا تو بنتا نہیں ہے. میں نے دیکھا شیطان زبان پر اتنا قابو کیے ہوئے لوگوں کی کہ لاکھ ان کو سمجھاؤ زبان کنٹرول میں نہیں آتی، وہ بس وہ کینچی کی طرح چلتی ہی چلی جا رہی ہے. نہ جانے کتنے بد نصیب بےچارے ایسے ہوں گے جو محض زبان کی لغزشوں اور زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہ کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اکثر مطلب اگر کوئی بات آپ کو کہے گا، مثلا زید کچھ بات کہتا ہے تو بکر سمجھ لینے کے باوجود چونکنے کے انداز میں بول پڑتا جی، اور اگر زید اخلاقی تربیت سے بھی محروم ہے تو جی کے بجائے کہے گا ہیں. یہ ہمارے یہاں خاص کر کے عادت ہے، ہیں کیا. یہ مہذب طریقہ نہیں، دعوت اسلامی والوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جی یہ ایک مہذب طریقہ ہے اردو میں، ٹھیک. جیسے ہمارے یہاں عربی میں مہذب لفظ نعم، جی ہاں نعم، مگر یہ کہ بگڑے ہوئے انداز میں ایوا ایوا ایوا کرتے رہتے ہیں. ایوا واٹ از ایوا، نعم یہ ایک مطلب یعنی کہ فصیح لفظ ہے. تو یہ مطلب عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں سے مراد جہاں آج کل میں ہوں. تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر سمجھ گئے ہوں تو اچھا، ورنہ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی بات مثلا مجھے آپ بات کریں گے کہ الیاس اب بیان ختم کرو دیر بہت ہو گئی ہے، تو میرے مجھ سے نکلے گا ہیں، تو آپ دوبارہ بولیں گے اب بیان بند کرو ٹائم بہت ہو گیا. تو حالانکہ میں سمجھ چکا تھا مگر ہیں عادت کی وجہ سے نکل گیا. تو اول تو ہیں نہ نکلے، جی یہ نکلے اس کی عادت، اور جی بھی ضرورت نکلے. اب اگر آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے کہ الیاس بہت دیر ہو گئی بیان ختم کرو، تو اب مجھے مطلب جی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں. اب جی کہوں گا آپ دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کریں گے، الیاس بیان جلدی ختم کرو دیر ہو گئی. تو یہ آپ نے دوبارہ بلا ضرورت بولا میرے کہنے کی وجہ سے. مجرم آپ نہیں میں ہوں. اچھا میں چونکہ اس کا عادی ہو گیا ہوں, یہ عجیب و غریب بات پکڑی میں نے, تو میں نے مطلب یہ عادت بنائی ہے کہ حتی الامکان جب یہ بڑے بڑوں کی عادت ہے, ارے ٹاپ کے مبلغین و ذمہ داران کی عادت دیکھیے, تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, بولتا ہے تو میں ذرا چپ ہو جاتا ہوں. تو بارہ ایسا نوٹ کیا کہ وہ پھر وہ سمجھ چکا, پھر کرنے لگتا ہے, لیکن وہ ہیں اور جی کی عادت نہیں جاتی اس کی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو آپ کی عادت نکل جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کا ذہن بنے گا کہ ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا, میں خود فضول بولوں گا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, کسی کو فضول بولنے کا موقع فراہم کروں گا تو اس کے لیے بھی میں پھنسوں گا کہ میں نے موقع کیوں دیا اس کو, ایسے میں نے حالات کیوں پیدا کیے. تو اللہ کرے کہ ہم با اخلاق بن جائیں. بزرگان دین رحمہم اللہ کی احتیاطوں کو دیکھیں آپ کہ وہ کس طرح مطلب گفتگو میں احتیاط فرماتے تھے. چنانچہ منہاج العابدین میں ایک بار سیدنا فضیل بن عیاض اور سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ کی آپس میں ملاقات ہوئی. دیر تک گفتگو کرنے کے بعد سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں آج کی صحبت کو بہترین صحبت تصور کرتا ہوں. سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں تو اسے خطرناک صحبت خیال کرتا ہوں. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ سیدنا فضیل رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, کیا ہم دونوں اپنی گفتگو کو مزین اور آراستہ نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہم تکلف اور ریا میں مبتلا نہیں تھے؟ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سن کر رو پڑے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مقام غور ہے. اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی ملاقات مخلصانہ اور ان کی بات چیت خالص مومنانہ ہوتی تھی, مگر ان کا خوف خدا ملاحظہ فرمائیے. اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی, کوئی ریاکاری تو نہیں ہو گئی, ہم نے اپنی گفتگو کو اچھے اچھے الفاظ سے آراستہ تو نہیں کیا تاکہ مطلب سامنے والے کو متاثر کریں. تکلف پر تکلف الفاظ, جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ عام معمول ہے. ایک تو جو پڑھ لیتا ہے کچھ تو اس کو یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, وہ کبھی مجھے تکرتے ہیں, آئے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, لے مجھے جاہل سمجھا تھا تو پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو ایک تو پڑھے لکھے پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے, انگریزی بھوت ہوتا ہے یا فرنگی بھوت ہوتا ہے, یہ خود ہی بتائے گا کون سا بھوت ہے. تو وہ بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ کیا, وہ آدھی اردو بولے گا آدھی انگلش. اچھا میرے ایسے ان پڑھ کے سامنے وہ ایسی انگلش بولے گا کہ پھر جھیپتے ہوئے مجھے بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب کیا جو آپ نے بولا, اپنے کو پلے پڑتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ انگلش الفاظ بے موقع, ہاں موقع سے بعض مروج الفاظ بولتا ہے یا آدمی کی عادت ہوتی ہے تو نکل جاتا ہے, میں اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ رہا کہ نیت پر دار و مدار ہے, لیکن یہ عام طور پہ دیکھا ہے. تو اب یہ کہ امپریشن ڈالنے کے لیے اگر یہ الفاظ اچھے اچھے بولتا ہے تو یہ مجرم. اسی طرح عربی الفاظ, اردو زبان میں عربی فارسی الفاظ کا کثرت سے استعمال اور مشکل الفاظ کا استعمال تحریر میں یا تقریر میں, بولنے میں یا لکھنے میں, سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے یا مرعوب کرنے کے لیے بولنا, تو اس میں مطلب یہ کہ نیت اگر یہ ہے کہ میں سامنے والے پر امپریشن ڈال رہا ہوں, اس کو متاثر کر رہا ہوں, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. میرے سامنے تو بیچارے بہت سارے آتے ہیں بولتے ہیں کہ میں حیدرآباد سے تشریف لایا ہوں, میں میرپور خاص سے تشریف لایا, اچھی اردو بولنے جاتے ہیں تو کچا کاٹ دیتے کہ تشریف لایا ہوں, وہ اچھا بیچارے بولنے جاتے ہیں تو بس وہ آتا نہیں ہوتا ہے تو یوں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, وہ اچھے الفاظ بولنے کا مجرم تو ہے اگر سامنے والے پر اثر ڈالنے کی نیت ہے تو. تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی سب کو شاید میرا جملہ, کسی کے پاس جا کر کہنا کہ میں فلاں جگہ سے تشریف لایا ہوں یہ جملہ غلط ہے, میں فلاں جگہ سے حاضر ہوا ہوں یہ جملہ صحیح ہے. یہ میں پوچھوں گا کہاں سے تشریف لائے ہیں, آپ نہیں کہیں گے, آپ فرما نہیں رہے, آپ عرض کر رہے ہیں. ہم خود کہیں گے تو کہیں گے عرض کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں یہ نہیں. اب یہ جو بےچارے سمجھدار استائی بھائی ہوں گے ان کو میری بات شاید سمجھ میں آئی ہوگی, ورنہ ان میں کئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے میں تشریف لایا ہوں, ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے اس ٹیلی فون کے ذریعے. تو بہرحال یہ کہ ایسوں کے لیے ڈر جانا چاہیے کہ حدیث شریف مشکات شریف کی, جس نے بات کہنے کے مختلف انداز اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قید کرے, یعنی لوگوں کو اپنا گرویدہ اور معتقد بنائے. اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت نہ اس کے فرض قبول فرمائے نہ نفل. تو کتنے خوف کی بات ہے اگر کوئی کسی کو متاثر کرنے کے لیے اگر اس طرح کا انداز گفتگو اختیار کرے, تصوف کی باتیں کرے اور تصوف کے معنی بھلے نہ جانتا ہو لیکن وہ ثقیل اور ادق قسم کے الفاظ اور مقفع جملے بولے کہ سامنے والے کو بس وہ روب ڈال دے کہ اما خانہ آفتاب وسط, تو یہ اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر یہی نیت ہے تو اللہ تعالی قیامت کے روز نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل, علیہ باللہ. اور اگر یہ نہیں ہے نیت, انما الاعمال بالنیات, حسب ضرورت اگر مقفع الفاظ استعمال کرتا ہے, لوگوں پر اپنا امپریشن ڈالنا مقصود نہیں ہے, اپنی ذات سے کسی کو مرعوب کرنا متاثر کرنا مقصود نہیں ہے, تو مطلب حرج بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. تو آج کل دوبارہ لیے کہ نیتوں کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے اور احتیاط بہت کم ہوتی ہے, زبان بس اللہ تعالیٰ اس زبان کو مدنی لگام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے گونگا مدینہ بنا دے, اے کاش ضرورت کے سوا میں کوئی لفظ نہ بولوں, اور اے کاش ہم سب گونگا مدینہ بن جائیں کہ بس اللہ رسول عز و جل کی حمد و ثنا کے لیے زبان کھلے, کام کی باتوں کے لیے بے شک زبان کھلے, لیکن فضول باتوں کے لیے زبان ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز نہ کھلے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.